और अगर हम चाहें तो यहीं दुनिया में उनकी आंखें मलिया मेट कर दें, फिर ये रास्ते की तलाश में भागे फिरें, लेकिन उन्हें कहां कुछ सुझाई देगा।